不是么 happy problem 미리가예니단예니단어머니나는Takmaz insanoğlu yaratır hep bir dert Hep bir dert, çek bir dert Sal bir dert, yeni düzen bizi üzer Yine de gel, zilimi kibire göre bir der ya Dibine gel ya, dibine gel ya Yine de gel ya, yine de benimle gel ya